فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti waan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo hadahan kala dhaweyn walba ka dhageysataan idaacad islaamiga al-furqaan marka laga reebo habeenimada sabtida ah. caawa barnaamijka dhuuxa waxaan idinku hayaa ku dhawaad konton xubnood oo isugu jira saraakiil iyo askar oo ku nafuwayay weerarna furnimo ah oo maanta ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duuletka magaalada Muqdisho. xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo war saxaafadeed ka soo saartay khasaaraha weerarkaasi ka dhashay. ciidamada dawladda federaalka oo dhibaato badan maanta u geystay dadka shacabka ah ee ku nool deegaanka ceelasha biyaha ilaa degmada Afgooye. caro daran kala dul dhacay dadka shacabka ah kadib markii ay ku go'een qaraxna furnimaha oo ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha. barnaamijka inta uu socdo sidoo kale caawa waxaan idinkugu soo gudbi doonaa kulan ka dhacay deegaanka Kunyabarow oo looga hadlayay xurmada masaajida iyo sidoo kale xurmada uu leeyahay masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. waxaan idin haynaa wareysiyo aan la yeelanay qaar ka mid a culimmadii ka qaybgalaysay iyo dadkii ka faa'iidaystay. soomaaliya oo la sheegay inay kusii kordhayaan tira dadka laga helay cudurka HIV AIDS, in 11,000 oo qofood muddo 6 bilood ah uu ku dhaco cudurkan maxay ka dhigan tahay, yaa kaalin ku lahayn cudurkan uu soomaaliya ku faafo, qaabkee looga hortagi karaa? waxaan idiin soo gudbi doonaa dhaqtar soomaaliyeed oo aqoon durugsan u leh caafimaadka oo aan mawduucan ka wareysanay. isku soo bax shalay galab ka dhacay degmada Buuqa Qabley ee gobolka Hiiraan oo lagu taageerayay muslimiinta Falastiin, yahuudana looga soo horjeeday. culimmo nabadoona iyo sidoo kale wax garad kelimaad ka jeediyay isku soo baxaas ayaan caawa barnaamijka idinkugu haynaa. waxaan ka marnayn hubinta caafimaadka. سأبقى فخورا بإسلامي. فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، دين عظيم هو السامي. وهجاج وهبني ما حدا تاريخ ده هجرية دنا يكون بيجان تهاي تضبط بشر ربيع الثاني سنة كنا فرب قل شن يا فرتك هجرية دا عينو كوب الأونا ساك يا ورن فرني ما هو دح جنة يا حركة مجاهدين تل شباب وحيكو بيكستي حرا عيدا أو كطالع ديجان كعيلة شبيها الدولة كمجال ده مقدشو حرا دني واحد دجنا سردون كدولة ده فدرالكا يسيدو كله عيدا كلوجو يروبوليس ميليتارو. waxaa la sheegay in weerarkaasi oo sidii loogu talagalay u dhacay. bayaan ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lagu sheegay in 94 xubnood oo isugu jira saraakiil iyo askar dawladda federaalka looga dilay. sawirro iyo muuqaalo laga soo duubay xeradii weerarka nafurnimada lagu qaaday ayaa muujinayay burbur aad u xoogan, meydadka ciidamada dawladda federaalka iyo gawaarida cabdibiliyaasha oo isku dhex shilmay, iyo sidoo kale sawirro ka marqaati kacaya in weerarku ahaa mid aad u xanuujiyey dowladda federaalka. weerarkaasi ka gadaal askartii ka badbaaday iyo sidoo kale kuwa ka yimid dhanka iyo magaalada Muqdisho ayaa maanta waxa ay soo gaareen deegaanka ceelasha biyaha, kuwaasi oo lagu firdhiyey ilaa iyo degmada Afgooye. shacabka ku dhaqan deegaanka ceelasha biyaha iyo ciidamadani waxay u geysteen dhibaato aad u daran, dadweynaha ay xirxirayeen iyagoona qaarkood jirdil u geysanayay. baraha bulshada waxaa lagu baahiyey dadweyne shacab ah oo ay dhiiqada ku rafinayaan ciidamada dawladda federaalka, iyagoo sidoo kale istaajiyey dhammaan wixii gaadiid ah ee gelayay gudaha degmada Afgooye. ciidamada oo ah kuwa aad u caraysan ayaa waxa ay xirxireen dad dhalinyaro u badan, kuwaasi oo caawa xabsiyadooda ugu hoyanaya. dadka ceelasha biyaha ayaa arintan aad uga qaylo dhaamiyey, iyagoona ku qaylinaya ooraa ay ka mid yihiin iska dhicyo al-shabaab ayaa idin qarxiyey ee innaga hayna dulminina. tani ma aha mid cusub inta badan ciidamada dawladda federaalka waa ay sameeyaan oo markii qaraxyo ku waan la mid ah ama sidoo kale waa raxasmina mujaahidiinta ay ku beegsato xerooyinkooda waxay carada kala dul dhacaan dadweynaha ka agdhow أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي وهاقاق برنامج كدو حواري سيدة قيبي سهرة يندقي السيال الإسلام رينا وحاد كسو دواتان مركان حبين تعافي ماتكا عاو وقيب تسيدحي طبنات حبين تنوحا هبين والبهل سؤال مهيم كويدينا دكتور قرح عبد القادر وها دكتور سوماليين أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا دكتور قرح سؤاشان وحا إيكا إيمانا إساقار كميدة بلشدا وحا جرتا إن هو يوين بدن أي آمن سنيهين هدي أي عنان عنتر لتران أي لباتك لكل ميان أو عنق كوينان يو marka hooyadu hadii cuntadii u soo baneed ay cunto ilmuhu ma ku weynaanayaan bismillaah wa ma santahay hooyo uur leh hadii cunto cunto dheelitiran cunuga kuma weynaanayo waxyaalaha cunuga in hooyadu ku weynaado keenayso waa arrimaha soo socda hooyada hore u qabtay sokor aan iska daweynin ama aan ka warqabin sokorteeda cunugu ku weynaada hooyada uurkeeda waxa jidhu loo yaqaan gestational diabetes sokor imaada xilliga hooyada uurka ay leedahay taasna cunugu ku weynaada hooyo oo ayadana markor obesity ahayd ama markor hadii overweight iska dhaaf obesity ahayd cunugna ku weynaada marka intaas markaa laga soo reebo hooyooyinka ayagoo intaas aan ahayn cuntooyinka iska reebay dheelitiran waxaan kula talineynaa inay cuntada cunaan dheelitiran maxaa keenay maxaa yeelay waxay noqonaysaa hooyadaas hadii cuntada ka go'do inay noqoto anemia dhiig la'aan dhiiggeedu yaraadaan hadhow xisaabi doonaan almadada inuu saameyn ku yeesho marka waxaan kula talineynaa maamooyinka uur kale inay cunto dheelitiran cunaan cunto dheelitiran waxaan ka wadaa cunto dheelitiran waxaan ka wadaa waa carbohydrate-ki protein-ki vitamin-ki mineral-ki fat-ki wixii oo dhan cunugana wuu u fiican yahay hooyadana wuu u fiican yahay maasantin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا waa hagaag uli barnaamijka dhuux wareysiida qaybiisa hore ayaan ku gudjirnaa isku soo bax shalay galab ka dhacay degmada buuqa qablay oo looga soo horjeeday yahuudda muslimiinta falastiina garab loogu muujinayay iyo sidoo kale kulan ka dhacay deegaanka gunyabarow ayaan idiin soo wadnaa balse markaan aynu aadno dhanka iyo magaalada muqdisho soomaaliya waxaa la sheegay inay kusii kordhayaan tirada dadka laga helayo xanuunka HIV AIDS muddo lix bilood gudaheeda cudurkan wuxuu soo horitay dad gaaraya 11,000 oo qof Soomaali ah iyadoona tirada intaa ka badan karto sida lagu cadeeyay warbixin ay soo saareen guddi sheegtay inay ka hortagaan cudurka HIV AIDS haddaba maxay ka dhigan tahay tirada intaa leeg ee lix bilood gudaheeda Soomaaliya 11,000 oo qofood uu soo horitay cudurkan in Soomaaliya uu ku faafo ayaa kaalin ku leh qaabkiisa looga hortagi karaa haddii xogtani tahay mid sax ah su'aalahan iyo kuwo kaleba waxaan weydiinay دكتور حنفي عبد الشيخ آدن وكبد دقاتير الصوماليين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رنتي وحبر وربحنت ودقي سنة وحان كدقي سنة فويسكا سغالي توانك بشان أكتوبر عن كدقي سنة مالنتي قميستا رنتي وربحن آد غريب وآه وولي آن مقلن waxaan ka hadlay qolo la yiraahdo gudiga kortaga cudurka AIDS-ka si gaar ninka madaxa u ah nin lagu magacaabo Ahmed Maxamed Jumcaale ayaa ka hadlay oo dhaha waxaan ahay mas'uulka ugu sareeya ee gudiga kortaga runtii wuxuu sheegay bishii Juun ilaa bisha January 2023 lix bilood gudahood in cudurka AIDS-ka lagu arkay 11,000 oo qofood waa wax aad u gariib ah wax aad loo fajacay weeye lix bilood gudahood 11,000 warbixinta marba u maleeyay wax ka qaldan yihiin laakiin ilaa hadda bartooda voice-ka waa ku jirtaa laga ma tirtirin ilaa saakan fiirinay mar galabta magribkii mar aan fiirinay waa ku jirtay marka waa war rasmi oo xaqooda ka soo baxay waxa kale ay qabteen oo ku faaneen waxaad maadaama ay leeyihiin gudii ka hortagaanahay maxaa qabtaan wacyigelin wacyigelintoodan dib raacay waa fiiriyay marka akhri warbixintooda ugu badan xuway dadka inay kondhomka isticmaalaan ama injirkan haweenka loogu taga ay isticmaalaan ayuu aad maratay u boorinay runtii marka waa warbixin aad u naxdin badan waa wax aad ummada ay uga naxdo waa wax qofkii damiir uu ka naxo 11,000 inta wuxuu sii raacay waliba isaga warbixintiisa ee codkiisu u duuban yahay intaas xir waa inta ayaga is soo rabboor gareysay oo iskeentay oo isheegtay waxa laga yaabaa inta xishoota aan iimaan inay ka baantay waa runtiisu inta xishoona iimaanka ka badanayso ama intaan laga warqabana ka badanayso marka waa masiibo weyn weey aad iyo aad weyn inkastoo aysan habooneyn inaan cudurkaasi dhayalsano dhibaatadiisa saasoo ay tahay haddana waxaa jira in wadanku gacmo badan ay faraha kula jiraan cudurada qaarna badanaa xogtooda waa la abuuraa sidaad ka warqabto dalka hay-ado kala duwan oo ajaaniba ayaa jooga marka xogtan oo kale xaggee bay kasoo xigi karaan ayaad is leedahay oo tiro intaa la-eg muddo kooban baaritaan intaa la-eg ma ku sameyn karaan oo xogtan ma tahay xog lagu kala soonaan karo bismillaahi raxmaan raxiim dhinaca marka laga fiiriyo xogtan xog rasmi way noqon kartaa inta badan waxay kasoo qaataan ayaga sida ay u badan yihiin isbitaalada ajaanibta ee gacanta ku hayaan gaar ahaan isbitaalka weyn ee xalane ayay xogta inta badan ka qaataan hay-adaha dhan ama voice ha noqoto ama BBC ha noqoto isbitaalkaasna waxaa haysta waa taqaana waa ugandhays baa gacanta ku hayo dhakhaatiirtu waa ugandhays ugandhayskaas waddanka haystana waxaa la soqotaa hadda warbixinta ugu dambeysay ee HIV ka hadlaysa waxay leedahay dadka ugandhayska ah oo dhan 6% waxay qabaan AIDS qabaan 6% AIDS qabaan ummadan ka waran 6% ee AIDS qabto ka waran mise noqon karta oo dhaha haddana dad aan daweynayna oo maalintii saf loo soo gelayo intaas oo haween ay u tagayaan oo laga yaabina qaliin lagu sameeyo marka xudda badana waxay ka qaataan isbitaaladaas ee gaalada gacanta ku haya ee inta badan ee daatada ee ka soo qaataan waana marka waxa kamid tahay waddanka 10-aad ee ugu badan ee AIDS ka dunida ugu dhacay kamid tahay marka waa wax halis ah daatada laakiin inta badan meelahaas ee meelaha gacanta ku haya ayaga ay ka qaataan waana runtii wax aad iyo aad looga naxo maxaa yeelay wacyigelintoodii maadaama ay tahay ba kondhom hal la qaato cilmi ahaan iyo saynis ahaan iyo dhaqtar ahaan iyo caafimaad ahaan kondhom ma celi karo ee AIDS ma celi karo maxaa yeelay waxaa la ogyahay in simo uu ku baxayo shahwada ay ka baxayso uu gudbay waa wax oo leesloogo dhaqaatiirta caalamka maanta wada ogyihiin maaragtay marka waa faafin cudurkii la faafinay waa maaragtay faafin cudurkii la faafinayo marka daatadiina ayaga ay ka qaateen intooda badan ay keentay intaasoo ugandhaysa joogto maaragtay shabeelaha hoose intaasoo burundeysoo ka darnaa joogtay shabeelaha dhexe intaasoo kenyaata joogto meel walba ee jubooyinka u badan iyo geeda ka badan marka inta badan waxaa laga qaataa daatada meelahaas ay hoos tagaan UN-ka iyo ciidamada ay ka qaataan ilaa meel kale ma tagi karaan waa ka baqayaan maxaa keeni kara marka in Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho kor inta leeg uu ku yimaado cudurka dadka ku nool ee hadda la diiwaan geliyay aniga aragtideyda cudurkan waa cudur ilaa hadda aan daawo loo haynin waa cudur aad u halis ah waa cudur khatar badan waa cudur inta badan ku yimaada gogodhaafka iyo saabo kale waa ku imaan karaa dhiiga galees ku shubaa keeni karo laakiin aniga waxaan is leeyahay waxa ugu badan ee number 1-ka waxa weeye horta cirbadaha daraagiska aad loo isticmaalo xamar aad bay ugu soo badanaysaa waa meesha aan aad iyo aad u tunsiyay cirbada waxa laga yaabaa 5 qofood, 6 qofood, 7 qofood oo dhalinyaro ah oo weliba ardaydii mustaqbalka oo qaar jaamicin yihiin gabdhihii wiilashii cirbadahaas daraagiska aad loo isticmaalaa 1 waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu badan ee AIDS-ka faafin ay ka mid tahay tan kale waxaa xamar hadda ku soo badan ama Soomaali ku soo badan li macluumiye horta daatadan intee badan waxa laga aruuriyaa waa xamar inta badan meelahan kale kula ma tagi karaan diyadahan waxa ma gaari karaan kuwan kalena way qariyaan inta badan laakiin inta xudda rasmi ah la helo waa xamar u baahan waxa laga soo gudbinay rugtooda caafimaad ee ku taalo ka hortaga AIDS-ka xamar ku taala meelo badan waxa jira kondhomka ugu gudbiyaan isbitaalo ay leeyihiin oo ka wacyi gelinaya jiro koo marka waxa ah waani aan is leeyahay waa cirbadahan daraagiska la fasaxay daraagiska aad ummada u baabihayo cirbadahaas la isku gudbina waa keeni kartaa laba waxaa keena biryahan waxa aad u batay oo aan ka dareemay xamar saxmadeeda waxaan yaada ilka qurxinta ama waxaan daandiistay u yaqaanaan talyaani loo yaqaano ilkii waa la toosinayaa ilkii biraa la gelinayaa ilkii saan meelaha waxa ka mid ta aad iyo aad qaliinada ka mid isbitaalada wax lagu qalaa ka mid aad bay u keeni kartaa marka midda ugu daran waxay tahay oo ka sii daran waxaas fisqigii ayaa maanta batay oo marka xeebta leeday iyo dhulkaas aad tagtid oo habeenka oo dhan waa laga soo jeedaa oo fisqi iyo zina iyo balaay lagu soo jeedaa waa keeni kartaa marka waxyaabahaas waxa isleena waa waxyaabaha maanka munkaraadkii oo dagoostay ummadii wax daacad ay san jirin waxaan hadda gudigan ugu leeyahay naftirkooda waa wax ku raasana lacag oo gaala soo dirtay oo gaala u xil saarna oo ayaga banja siiyo hadda wuxuu ku dooday hadalkiisa kamid aha banjadkii dhaqaalihii waa naga dhamaaday hay'adina sii jireen meel kale ku mashquulsan yihiin dawladda Soomaaliya waxaan ku tusaynaa inay banjad iyo noogu talagashay ay nasiiso marka waxaan waxa ugu badan oo keeni karo waa daraagiskaas wadanka ku batay cirbadihi la isticmaalay waa fisqigan tumashada ee kalaabiyada iyo xeebahan iyo hoteeladan iyo diyaas barahan soo socdo waa isbitaalada Wandeeska iyo Burundeeska iyo Kenyaati oo aad u faafinayo midda ka sii daran oo noogu sii daran anaga waxay tahay inta badan cudurkan sidiisa inta badan waxyaabaha lagu kala qaado waxay hadii la fudeysto dhiigaga la isku shubay hadii la fudeysto waxay ka mid tahay meelaha ugu halista badan ee ka mid tahay idan aad loogu gudbi inahaas aan sidii karaa waa faafin karaan waye intaanan gabagabada qaabka looga hortago iyo aanan soo gudbin waxay sheegaan hay'adaha caafimaadka ku shaqo leh iyo sidoo kale qolooyinka xogta noocaana soo gudbiya in wadamada faqriga ah badana uu aad ugu faafo saameyn daran uu ku yeesho marka arintaas maxaad ka leedahay bismillaahir rahmaanir rahiim arrinkaas waa been weeye kadbi iyo waxa weeye wax kama jiraan iyo wax lagu qaraabana waaye factsna ma aha realityna ma aha aqoona kuma dhisna waa waxa la rabo in caalamkaaska lacag inta laga soo aruuriyo lagu qaraabto liiraado Afrika maartay AIDS ka jira Kenya ugu badan Soomaaliya oo AIDS ka jira waxaas wax lagu qaraabto xaqiiqda cilmiga marka laga hadlo oo waliba taqaariirta adduunka la helay hadda tusaale aan soo qaadano wadanka ugu badan ee AIDS ka waxa weey Switzerland way Switzerland waa wadan Yurub waa wadan qani ah waa wadanka bangiyada adduunka ugu weyn ee ku yaalan dadkiisa 127 qaba AIDS wadan qani ah aad u qani ah waay waxa leedahay mushaarka qofka Switzerland oo qaata adduunka meel laga qaato mar number 1 ayga ah marka soo been ma aha maratay AIDS wuxuu ku badan yahay Afrika ku badan yahay waa been wax kama jiraan waay AIDS ka wuxuu ugu badan yahay wadamada raqiga ah Switzerland number 1 ka ah boqolkii waxay qaadanaysa 727.2 taqriirka u dumay ayga ay soo saareen ma anaga waxaan sheegin maaha وما تغفي صدورهم أكبر وحي قرانا كسي بادن مارك اللامده كارو ودامان فقرق وكوب بادن يهي وحان وعذر رباني وعقاب وزينة حوقي ده سفيس اللام ودامان يكو يالان ميالاها ودردان اي مالات برواقه دادك اللي دادك فاسقين تا دادك الدنيا دا قنيسين تا ميالاها وقوب بادن يكونو ليهن واي mareeka ka ku soo xigo wadanka labaad oo ugu badan dadkiisa soo qaada in soo qaada karna marka lama dhigi karo wadamada faqriga ku badan yahay waana masalo dadka wax magaraadka loogu sheekeyo oo ducafada oo afrikaanka lacag loogu qaraabto mooyaane ninkii raba taqriirkooda ayaga ha aqriyo Switzerland adduunyada ugu badan dadkeeda waa dadkeeda 127.2 ay dhisay qaban ugu dambeyntii tan iyo markii xogtan ay soo baxday oo leedahay 11 kun oo dad Soomaaliyeed ayuu cudurkan soo ritay muddo 6 bilood ah xogaha bulshada cabsi badan ayaa arinkaasi ka qabta marka maxay tahay dardaaranka aad siinaysaa umada Soomaaliyeed qaabkee ayaa looga hortagi karaa cudurkaas la isagana ilaalin karaa bismillaahir rahmaanir rahiim horta runtii aniga waxaan filayay maadaama taqriirku uu xamarka soo baxay dhaqaatiir badan oo Soomaaliyeed ee joogan in dhageysanayeen ee ka warqabaan anay ma garanay haddii ma adduunyada lagu mashquulo ma garanayo awarni inuu dhacaan filayo oo buuq dhacaan filayo oo la qeyliyo oo leeyahay ruuxaan nolol ma aha in dhaqaatiir afka goosana filay laakiin nasiib darro ilaa hadda ma maqlin wax ama maartay comments badan ka bixiya ma maqlin wax maartay ee shirarka qabta marka ummadii saas u halaagsameysa oo intaas maaratay 11,600 AIDS ay ku dhacay inta aan la ogeyn ay ka sii badan tahay inta ay sii faafinaysan ay ka sii badan tahay runtii waa arin aad iyo aad looga naxo markood waxaan leenahay inaan maaratay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala laga boqo in la dareemo mas'uuliyad in la dareemo ummadan laga naxalo baahan yahay inta aqoonta leh cilmiga saxda baratay inay ku dadaalaan ummada inay ugu taxadiraan digniin laga sameeyo oo laga digo midda ugu muhiimsan waxay tahay meelaha ama isbitaalada ee gaaladu gacanta ku hayaan si gaar isbitaalada dadkan soo duulay ee Uganda iska iyo Burundi iska iyo Turkiga iyo waxaan hadda loo kala ordayo anigu waa ka taxadiraya, aad baan ugu taxadiraya maaragtay. Waxaan ku talinaynaa in aad iyo aad loo taxadiro, halis waa badan tahay, waana waxa iyaga noo sheegeen. Waxaana ka sheegayna maaha hadda anaga, anaga hadda waxaan ka sheegayna maaha. Anaga si gaar waxaan aga qusayo qaliinada marka la sameeyo in aad loo taxadiro, dhiigaga la isku shubaa aad loo baaro, meesha ay jirto mas-uuliyad iyo alla ka baqid iyo aakhiro iyo alla ka cabsasho inay jirto, aad loo taxadir. Marka qof la qalayo dhiigaga lagu shubo in aad looga taxadiro, baaritaan rasmi lagu sameeyo, weliba waxa wax lagu baara ay noqdaan wax rasmi ay noqdaan, in layska ilaaliyo isbitaalada cadowga, in layska ilaaliyo meelaha fisqiga, yaan la dhalsiin cirbadaha la isticmaalo, meelaha madaxa lagu xiirto, meelaha sakiinta loo isticmaalo, in aad loo taxadiro. Waxaan rabaa marka dadka aqoonta caafimaadka leh inay aad iyo aad qolada gaar ahaan wilaayadka ka baxsan inay afka goosaan la rabaa. Qolada wilaayadan waxaa la rabaa mas-uuliyad aakhiri la isweydiinaya saaran in ummadda looga taxadiro, in Ilaahay loo laabto subxaana wa tacaala, in waxaan asalkeeda waa fisqi iyo waxa weeye zina iyo balaaya keenahayse, in waxa dadka laga baraarujiyo. Guud ahaan waxaa leenaa ummadda ha ogaato 11,000 ayaa 6 bilood xamar looga helay HIV AIDS looga helay, waxay ku tusinaysaa waxaan dowladda ay ku sheegayaan inaysan mas-uuliyad ahayn, mas-uuliyadna aysan qaadi karin, ummadda caafimaadkeedan aysan ka naxaynin. Marka waxaan leenahay dadka Ilaahay cilmiga caafimaad ka baray in ummadda looga taxadiro. Adinkana waa ku mahadsan tihiin baraarujintiina. Wajazaakum allahu khayra. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي. وهذا برنامج كدو حوري سيدا ينوليكو كود جرنا إداعاد إسلامي الفرقان أيوني ذنكا إيمانا يا وحاما غالدكو يبرو ويقبل كشب الله سيكادعي كلان بلاران أو لغسو قدبين يي سيدو كلنا ددوينه اللوغو برارو جيني يي حرمدا إليهين مساجدا سيدو كلنا اللوغا هدلي xurmada uu leeyahay masjidka barakeysan ee Al-Aqsa isla markaana ku yaala xudunta Sham. Kulankaasi waxaa qaban qaabiyay maktabka dacwada ee walaayadda Islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose, gaar ahaan midka degmada Barawe, deegaanka Kunya Barawe uu kulanka ka dhacay. Qaar ka mid ah culimadii ka qayb gashay iyo sidoo kale dadkii ka faa'iideystay ayaa waxa soo wareystay wala kulmay wariyeena Muxsin. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu Calaykum wa Raxmatullaahi wa Barakaatuh. ku soo dhawow markii hore idaacad Islaamiga Al-Furqaan. Adigoo ku bilaabaya magacaaga, waxa ka mid tahay dhageystayaasha maanta ka soo qayb galay kulankan ballaaran ee lagu falanqeynayo arrimo badan oo ka mid ah arrimaha bulshada. Way ugu horeeyeen kitaabka Ilaahay iyo barashada cilmiga iyo qiimaha ay masaajidda ku leeyihiin Islaamka. Magacayga waa Umu Maxamed. Umu Maxamed, maanta meeshan waxaa ka dhacaya kulan ballaaran oo mid ka mid ah culimada diinta Islaamka uu ka hadlayo. Marka kelimadiisa maxay ku saabsan tahay, mowduuca ay ku saabsan tahay maxay tahay? Qiimaha waxay ku saabsan tahay masaajid Al-Aqsa iyo walaayooyinka maanta horumarka ay gaareen iyo waxbarashada diinta Islaamka ayay ku saabsan tahay. Kelimadan sheekh wuxuu uga hadlayaa qiimaha masaajid ay ku leeyihiin Islaamka dhexdiisa saad sheegtay, iyo gaar ahaan masjidka barakeysan Al-Aqsa ee gumaysiga ku hasjiro. Maanta waxaa la socotaan in yahuudi iyo islaamiinta reer Falastiin in dagaal uu ka dhex socdo, gaaladii oo dhan ay is garabtaageen yahuuda, marka muslimiinta maxaa la gudboon? Bismillaah, muslimiinta waxaa la gudboon inay garab istaagaan oo gaalada la iska dhiciyo oo meel walba la joogo la gurbido oo islaam wixii ay istaagaan ay ku garab istaagaan Falastiin, Soomaaliya, Afghanistan kulli. ku soo dhow idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Marka hore magacaaga inoo sheeg. Umu Cabdiraxmaan ayaa magacayga. Waxaan ku weydiinaynaa su'aal ah, bal ka waran waxbarashada iyo horumarka ka jiro wilaayadka Islaamiga, gaar ahaan gabdhaha muslimaadka waxbarashada ay haystaan wilaayadka Islaamiga marka la joogo, heer intee le'eg ayay gaarsiisan tahay? Aad iyo aad ayaa waxbarasho fiican ugu jirta magaaladaas, khaasatan Kunya. Walaayadan aad ayay ugu horumareen waxbarashada, gabdhahan aad iyo aad ayay waxay u barteen cilmiga Qur'aanka, taxfiidka, axaadiista. Waa tahay mar dhow ay ahayd mas-uul ka tirsan dowladda federaalka oo ah safiirka u fadhiyo dalka Jabuuti, mar uu xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku eedeeyey in gabdhaha ku sugan wilaayadka Islaamiga ay baran diinta Islaamka, xaggana ay dhahaan xijaab ha la qaato. Wuxuuna yiri dumarka waa in xijaabka laga daayo, garbasaare ay qaataan. Hadalkaasi aad u aragtaan idinka dumar ahaan, maadaama ay dooda idinka idinku saabsan tahay? هذا كيس ومغلاي قال كسأت حجاب محكم يقانو وهي أو كهذا ومغلاي وحاسن دين الإسلام ك أيون إن أقول أي وحوق شيء أنا بربران تيبان أو حك جرم هاي إن ولايات كن حجاب كسف عن أوقاتين حركة مجاهدين تا إن شاء الله كده دارين ولا علينا مجاهدين تنوح الله هاي جزاك الله خير أنا كن أدى وقنا عصنا هاي مرتدين تذكر إذا قال أنا قلت الحياه حجابكم وحق لأن وحاستان إكرمة لا إله إلا الله معنا وحق لأن قد حيان مجرته نولي وحنكو قد جرنا إنان وريسانو لغي استياشا قصوا قيب غالي نقولن كان قصابسان وحيالا بادن وعرمها بلشادة كميدا هاتن وحاور تيدا تاغن هايو كميدا لغي استياشا قصوا قيب غالي برنامج كان قصو دوو مركو هره إذا عاد إسلامي غال فرقان ماقا عاقا إنوشك مرحبا و السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معي ام ابراهيم ما انت هلكن waxa ka socoto muhaadara looga hadlayo arimo badan oo kala duwan oo ugu horeeyo masjidka barakeysan ee al aqsa ay gaalada xooga ku haystaan saanka warqabnana gaalada iyo dhan wixii isgarab taageen yahuuda marka idinka ka muslimiin ahaan wilaayadka islaamiga haddii ku nooshihiin oo muslimiin aad tihiin sidoo aragtana arinta ay garab istaaga gaalada iyo dhan isgarab istaageen yahuuda garta daran in wallahi maanta gaalada dhan adduunka inay isgarab taagan yahuuda waa arin aad iyo aad u xun anagana aad waxaan u jeclaan in maanta isgarab istaagno walaalaheen meel kasta aan joogno inaan maanta garabkooda istaagno haddii heelinta haddii caawimada haddii wax walba ay aan khayr oo dhan laakiin aad ugu xumaa maanta in anagu muslim aan ka dheernaa aan u soo gurmi karin laakiin waxaan ugu duceynaynaa har iyo habeen insha Allah ducooyinkeena Ilaahay inuu aqbalo aan u rajaynaa Ilaahay inuu gargaaro waa tahay wilaayadka islaamiga guud ahaan waxa ka jirto waxbarasho waxbarashada dumarka ku nool wilaayadka islaamiga qaabkay uga faa'iideysteen ma qaab heer sare uga faa'iideysteen mise waa ka gaabiyeen ما شاء الله الحمد لله قاب وناكسن أقف عديستن الدنيا آخرة لا وآخرة ذن إلهك عابدا يعني علم وناكسن والتوحيد لا ومارت أحكام لا وحل بلا إله مارت كفى عديستن الدنيا كودن والله براوي كفى عديستن سدع عاف ماتك مارت أي وحيال بذن ومارت أي عماش الدنيا كميدة وحيال بذن آد لو برا ما شاء الله قبلها آد بيوناكسيهن ولا يدن آد بيوجد ذا شاء إله ينفضل جان وكله ونجارسي إله أنا وشكرنا الحمد لله een ku soo dhawow markii hore idaacad islaamiga al furqaan waxaad inoo bilaawdaa magacaaga assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh walaan waad dhawahay ismkeega umu mareema waay een waa tahay umu mareema maanta halkan wax isugu imaaday dad badan oo badan dumar waxaana ka socdo kalimaad laga hadlayo arimo badan oo kala duwan maxaa ugu muhiimsan oo maanta halkan laga hadlayo maanta waxa ugu muhiimsan oo meeshan laga hadlayo waxa ay tahay awalan masaajida Ilaahay in la ixtiraamo la weynayo maxay la waa bayd Ilaahay thaniyan mid ku soo xigta kitaabka Al-Rahman in la weynayo oo la ilaaliyo mid kale waxa laga hadlayo muslimiinta Falastiin dhibaatada lagu haayo oo lagu haayo dana gaalada iyo idil adduunka meel kasta ka joogan xitaa kuwa Soomaaliye joogay ee maxay tahay u heelinayaan wax walba ay noqoto ugu heelinayaan sidoo kale anagana waxaan jecelnahay aan muujineynaa inaan u heelino walaalaheen waxa nooga aadanaataba dhageystayaal ku soo dhawaada wareysi aanu la yeelanay Sheikh Cali Abdullahi Sheikh Cali Katin oo kamid ah ragii ka soo qayb galay ijtimaac maanta ka dhacay hoolka Sumaya bint Khiyad oo looga hadlay arimo kala duwan oo ugu weynaayeen xurmada ay leeyihiin masaajidda ay ku leeyihiin Islaamka iyo sidoo kale qiimaha uu leeyahay kitaabka Ilaah subhanahu wa ta'ala munazzalka ah sheekhana ku soo dhawow idaacada islaamiga al-furqaan bismillaahir rahmaanir rahiim sallallahu sallam alayhi muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa'd jazakallahu khairan wa dhawha barakallahu fiik jazakallahu sheekhana su'aasha ugu horeysay ku weydiinayna waxay tahay in kalimadii aad halkan ka jeedisay maxay daarneed ciwaankeeduna muxuu ahaa أخي بارك الله فيك كلمة واحدة كساب صنيت المساجد ومكانتها في الإسلام مساجد هي قيمها هي قدرينتها هي كلها الإسلام كل أحد يساء هي كهل ليس مركزير وكوبا يا رغور هنا مساجد هي تاريخ ذو ذي يفضائي شئيليه مساجد هي ذاك مسلمين تها قيمها هي كتشوغان ومسجد كغفق مسلم كان ماشي وجوه مساجد كي احترام كيسا هي سدو علامة وين ومسلمين تها إليه ويهي وحتى نبي صلى الله عليه وسلم كو غرانيم غالد امسن دغي غال دغي لو كلا ساراي marka meesha uu joogo ay ku tusanaysa ee taariikhda suuga uga hadal masaajidka ugu horeeyay masjid xaraam inuu ahaa masjid kalaabis al-aqsa ee maanta hadde masjidkiina la ka haysto masjid al-aqsa ay muuqanayso yuhuud ay haystaan dadkii sharta badnaa iyo qof kasta muslim inuu fakaro sidii masaajidkaas loo xoreyn lahaa wana qayb qaadan lahaa xoreyntiisa yuhuuda laga qaado gacantooda waa tahay sheekhana markii laga hadlo masaajidda iyo xurmada iyo makaanada ay ku leeyihiin islaamka waxa mowduuc bisil ah qadiyada iyo arinta maanta ka taagan falastiin oo waxa ugu weyn ee la isku haysto koow ka yahay masjidka barakeysan ee al-aqsa maxay tahay masjidka barakeysan ee al-aqsa islaamka booska uu ugu jiro san muslimiinta caalamka ku nool maxay tahay inay kaga jawaabaan dulmiga ee yahuudda ku heeso masjidka iyo guud ahaan muslimiinta reer falastiin akhi baraka allah fiik qadiyada masjid al-aqsa runtii waa qadiyo ruuxi ah oo qof kasta oo muslim qalbigiisa ka dhawaaqaysa سوت مساجد كني ومساجد الله سبحانه وتعالى قرآنك وكل شيء مجد عيسى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله مساجد من كنوع عاصها وأيام ما أنت ضدك كو حما يود لسنة أنا مساجد كو عياران مقدسات كو حد جدبان ووحر الوقف كاستدمر كيسين دقائق يسوي مساجد كاسي وحيالها فضائشة وقولي حتى أولي مساجد عالم كله ودوني وحويان وماشي النبي صلى الله عليه وسلم معراج كان لقى دليل من صلى قاعد معنا والصمد الله قاعد ماكو سؤال لابد من كسود دقي مركوابة ماشي سي أي أسلوتا وحكوا مسايك أسوء خاص أورا هي هاي جميع الأنبياء أن كنتوا كذين مرة واحدة ونبي كنتوا جي صلى الله عليه وسلم مسايك العالم كويا لما الأنبياء ظهر رئيسوي ما أن كنتوا كذين ما له لي مركب مساجد كسدا سوحية مساجد كأذو قيمة بدن أول قبلتين وياه مسلمين تمركي كواد بقيتوا كنايين أنا هماشي معقل كوا أحيت تلك المسلمين تا الشاموي أرض الشام وماشي أصل كمسلمين تا وأهويان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مركي يقول إيه دور رعاني صحابي ويديه شام بانكو دور يا أبي مركي شام وحلوقي حتى حلقي يعني مدوا وند أي جوجين تقول أدق بيا حيت شام بالعادي علمي حديث شام بأوبنا فقه شام بأوبنا dhul waxaas marka barakeysan oo barakadiisa ay quraanka noo sheegay ardaydaas ku yaala wax barakada uu ka helay masaajidkii sheekhana adigoo mahadsan dad badan oo dhageysanaya waxa laga yaabaa inayna fahmin dhulka sham marka dhulka sham wadamada isku dhaha ma noo bayaamin karta sham ma hore hadda hal gobol bay ahayd muslimiinta sida khuraasan iyo yaman hijaz yani gobol noo caasa jirba hore hadda muslimiinta baa kala googooyo tuulo tuulo iyo qariqari ah laga dhigay laakiin hadda dhulka sham loo yaqaan oo loo oqo jiray waagi hore wuxuu ka kooban yahay falastiin suuriya urdun iyo lubnaan intaas hadda waa hore sham la isku dhigay marka erayada hadda oo macna falastiin oo eray waa hore soo jiray oo ahaa muddo dheer jiray oo sida uu socdo ahaa oo magac jiray ayuu ahaa dhulka sham nooca falastiin way kamid ahayd marka dhulka sham la isku yiraahdo noocaas weeyaan waa dhul aad u qadiim badan waa meesha يعني هل جن كوأذق لو كده يجري مسلمين يعني كريستان كلام ربي مسيك قبضين هذا المسلمين وكسر عليهم كحرائين هذا إن شاء الله تعالى فهل هو مغضان لو حرائين لا لكن روح القف قصة مسلم ما تقول كفر كلام وكقيب قاته مسيك زي لو حرائين لا إن شاء الله تعالى وحكى بالله مي لولك فلسطين يودي عن ذا حين دافك غزة هالقل لو جم قعدري طوفان الأقصى وكذا أيهود سهيون يدا لولك حوج كوه ستون مدقات ودبر ويركن markii ay qaadeen xoogaga Hamas garabka military ee guutanka Cizdin al-Qassam gaaladiyo dhan waxa si aan gabasho lahayn iyo kalaba labeen aan lahayn u garab istaageen yahuuda arinka maxay tahay inay muslimiinta ka bartaan samaxa lagu micneen kara akhbar gala fiik horta yahuudu caalamka gaalada nimanka hoggaamiyo way dhahiraan aad bay aaminsan yahuuda in la ilaaliyo gaaladan baa aaminsan marka meeshi boqti laga taabtay der gaalada markay isku kacday cabaadaan ay ooyaan ay gurmadaan ay saxar xareebanin haddii waaba wax ku tusinayo oo gaalada yaani hoggaankeedii baa la taabtay meeshii ayagu ay aaminsanaayeen ilaaliyaan dam ay wax haystaan ba inay wax way ku gaarayaan haddii yuhuuda ilaaliyaan waxaan wax kala dhacsiin yuhuuda lafirka ka raacsan nahnu abnaaullaahi wa ahibbaahu bayra ayaga macna dadka waxay nahnu shacabullaahi al-mukhtaar annagu waxaanu shacabkii ilaahay doortay dadkoodana waa addoomay noo yihiin xameernagana waanaan ku shaqaysanno ayay noo yihiin sidii marka aamineen gaaladii oo dhan cidda marka keliya maanta ka soo horjeeda ee dhahay dulli baa tihiin abnaaul qiradatul khanaaziil malcuuniin baa tihiin caalisaani daawuuda waa maruu ciisa ladin ku lacanaday shayaadiin baa tihiin waa muslimiinta marka muslimiinta muddo dheer baa la hordisiinay been loo sheegay oo reer galbeed iyo Yurub iyo baqti iyo kuwa murtadiin oo maartay dawaaqida shayaatiina lagu adeegsaday maanta dadkii intifaada sameenaya way kaceen way toddobaatan iyo shan sano kadib ayaa maanta dadka muslimiinta ha madaxa la soo kaceen caalamka islaam waxa dareemaysa yacni meelo badan ay ka jiraan yacni urur diimeed oo dagaalamayo oo halgamayo mujaahidiin ah oo ayaguna waxa way weligood ku firbaqay qofkii hadlaya ka mid uu leeyahay annaga waxa hadafkeenu yahay Baytul Maqdis iyo Aqsa inaan xoreynow oo meel kasta caalamku jooga Afghanistan haday joogaan Bariga Afrika haday joogaan Maqrib Islaam haday joogaan haday Jasiiratul Carab joogaan haday meel kasta joogaan ay ummadii kacday oo looga kacay hadafkuna kulli uu yahay halkaan joogna indhahaana waxay qabanayaan Masjidul Aqsa mid kasta uu leeyahay taas waxay ku tusinaysaa maanta in hawshu isbedeshay يعني أرنت هذا الطوفان الأقصى الإعلامي رنتي ولا لا إعلاميين رنتي وحي كانتي أرن أن لفلنين معنا تدقو أدوان سن انت هتلاهيستي لقالك أدوميي ملك استلقى صغلي يعني يدكي لقى حري تدكي مسلمين تحيكو حري كل لقى وضع حراء انت شايدين دواقيد الله سما يستلي وحنا قاقة قرم لها أولو مالين وحبقين يسن هين دود ميال إصلاح حري سن أيين هل مالين يعني لبعض ودق غير وكوانشن كن وقنتال أي كل ذا يهودي فجعي سنغطة وحا معاني شيء لا ياب الله يستنفرينين بيكون نغطيه هذا إيه ومركة وحا ويان غفلة كجرة بإلهي سبحانه وتعالى جنودي سأسيبتي نبر أي سنفرين أدو حق بدا ونقالها ديته نفط ديته مالها ديته يا جاري وحا كلاو جاري يعني إلا إسكعين كان المسلمين تقلب أكبر لما كان مركة وحا كياني أرنع سبقه يهود أدونك أقلب كبدا وقنا فخري وقنا مارتا فان كبدا وقالنا إيه اللي جرتو إن أيه gola go'doonsan yahay la iska celin karo ayay tusiin dadka muslimiinta maanta su'aasha ugu dambeeso waxaa jira dawlado sheegto islaam oo ku hareereysan falastiin oo dhinac walba ka jira oo hadana sheeda ka daawanaya waxa gaaraya muslimiinta reer falastiin ayadoo la soconno in isbitaal ku yaalo Gaza oo al-Mu'midani la dhahay lagu dilay hal mar kun qof oo abriya ah dawlkaas maxay tahay in laga barto ama maxay yihiin sidoo kale muslimiinta maxaa la gudboon caalamka ku nool روتي وحو يارنتاس مصيبة وين ايا دعادي دعادو ادقعان او جرتو وحكا عشان ايا اسجرن سورة وينو كيالو قاردن اي عدو كاردن اي لو سفينيهين يعني وارن مروغة بدن لكن وحا لان هاي اسبرو صبرا لان نبو صلى الله عليه وسلم قال ياسر لدباتين اي او رقا حدوش لقصة اتسيزك بلوغل اي او لدبا محويري اسبرو يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة هذا معني السادة نبو صلى الله عليه وسلم markan waxaan leenahay isbiru ya ahla falastiin waxaas idin gaaro dhan anaga waa la murugaysanahay waa ka tiraysanahay insha allah taala guushana idinka u dambeyn doona dadka muslimiinta guusha ayaga oo dhashay wax maysan haysan waa la leenayay waa la dhibaateenayay waa la barakeenayay guriyooda la duminayay ilmihii ku jiraan ayaa lagu duminayay maanta marka nambar gaarsiiseen ayuu insaas yeelayaa waska muuqatay wax cadaan ah waa ku tala gasheen laakiin waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala idin boogadhayo nasrigii guushe gaalada nimankan ku mareysan ku weeyeen miya nimankan horta John Biden ba amir u ah ka amar qaatan aslan yaani wixii John Biden marka laga filayaa ayaga aslan ba wax ka laga filayo maanta waxa kale rajada kaliya muuqata waxa dadka muslimiinta ku hoosoo inay kacaan waxaan qashinkan iska dul qaadaan ay dadka walaalahoodana ay garab siiyaan ayaga laga sugeya laakiin waxa weey midka Riyad fadhiya iyo midka Qaahira fadhiya iyo midka waxa weeyaan Urdun fadhiya iyo midka waxa weeyaan Qadar jooga ma laga sugeya aslan bay ku wala midka inay maanta Islaam u heeliyaan ama ay ka dan qadaan aslan bay laga sugeymay sababtu waa nimanka Yuhuuddu soo dirsato meesha keensatay ay u shaqeeyaan ahdaftu waa inay fuliyaan وهكاك وحد دقيساني سان برنامج كدو حواري سيدي داعاد اسلامي الفرقان نيو دين كاقا يمانا يا قيبي سدنبنا وان كسي دون هاي مقالة دبوقة قبل اي ولاي دي اسلامي غاية هيران وحاش علي قلب وجمعاء هيد كدعي اسكو صوبح اهدو بلاران وايدي غيين تدوينها كو دقان مقالة كاسي اولوغو تاقير يا مسلمين تفلسطين اهدنا اللوغة سوهر جيدي تعدي دك لدوان اي يهود دك قيساني سو نولك براكيسان اي فلسطين الله أكبر خيبر خيبر يا يهود جيش محمد في فلسطين مع الطوفان كنا isku soo baxaysi waxa laga jeediyay kalimaad kala duwan dadkii ka hadlay waxa kamid aha culimo nabadoon iyo sidoo kale wax garad Sheikh Ahmed Dere oo kamid ah culimadii ka qayb gashay ayaa kamid ah dadkii halkaas kalimaadka ka jeediyay Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وحوي لله سبحانه وتعالى مركو نابوري وبني آدم نغدق ونضورتي وعطنا ذاتك قالي إسلام قيب سبي قيبتي إسلام كنغدق إلهي سبحانه وتعالى وحونا أمريسه إيمانك عن رميسنا إنه أقول يا رأي إنان الله كبقنه كبقه ده أصر رئيسه مدى أيضنا وحاوية إلهي إنان كليه له وشركه إنان سمينين إنان ضيعنا ونال عاصنين إنان كل شكرنا ونان قالوا من ومدى أيضا إلهي سبحانه وتعالى وحونا قروا وحي إنان أمري إنان قاضنه وحيا له إنان أمري وحاك مدى عدو غيرنا إنان دين عقسه وذا جيتسنه oo muxuu aha kitaabkeena sida uu sheegayo aan qaadano oo ah cadawga ilaahay faqtuluhum haythu wajadtumuhum ilaahay u leeyahay aayad kale ilaahay u leeyahay wa qatiluhum hatta la takuna fitna aayad kale ilaahay uu ku leeyahay waqtasimu bi hablillahi jami'a wa la tafarraqu xariga ilaahay wada qabsada idinkoo kala duwan idinkoo rool kala duwan jooga idinkoo meel wada jooga idinkoo kala midaba idinkoo kala afafa waxa laga rabaa ruuxa muslimkii marka walaalkii meel kasta uu joogo haduu ka fog yahay iyo haduu ka dheer yahay ba inuu garab joogsado waxa uu qabo uu la qabo haduu dhib qabo iyo haduu dheef qabo dadka muslimiinta sida ayaa laga rabaa ilaahi subhanahu wa ta'ala wa in istansaruku fi ad-din fa alaykum an-nasr ayu leey haday idinka dalbaan inaad muslimiinta u gargaartaan in loo gargaaro loogu gargaaro ducada ayaa ugu yar waana wax weyn wax la yareysta maaha afka codka loogu gargaaro garab joogsi oo duulaan la sameeyo mid ayada ayaa la rabaa haddana meesha la isku hayaayo waxa weeyaan waa labadii xaram iyo baytul maqdis waxa weeyaan waxa hadda maanta u daran waa ulal qiblatayn oo baytul maqdis ay nabiyada dhan ay wada tagaan muslimiintu marka waxa laga rabaa inay muslimiinta meel ay joogaanba aan la jiro dadka muslimiinta ee lagu garab joogsano waliba aan taageerno hadal iyo ficil iyo qowl intaba waliba khaasatan dadka lagu leenaya Falastiin yuhuudi ay leenayso midayada laakiin waxa farxad weyn ah oo muslimiinta farxad u ah gaalada markii hore dadka muslimiinta qaar bay la jirjireen laakiin hadii gaal oo dhan haduu yuhuud ahaa iyo haduu shuuci ahaa wax dhacay ma aha iyo haduu murtad yahay ay wada joogsadeen yuhuudi ay caabudayeen oo ka dambeeyeen yuhuudina way jabtay ilaahi subxaanahu wa ta'aala waxaan rajaynayaa inay ku dambeysay wali yutabiru ma calaw tatbiiran qaybtii labaad oo ay ku baabii lahayd oo la jaro wixii ka dambeeyay waxa weeyaan cumar waad ogtiin hadalkiisii radiyallahu anhu uu yiri hubka aan anagu leenahay waa taqwada ilaahay gaaladuna waxa weeye hubka ay leedahay waa dembigeen uu leeyahay waxaan leenahay guushiinu muslimiinta oo dhan ha sabreen waxaan leenahay nacnu macakum durra wa naf'an waan idinla jiraa intaas oo dhan ayaana laga rabaa wabillahi tawfiiq sallallahu calaa muxammadin wacalaa alihi wasaxbihi wasallam wasalima sidoo kale ugaaska guud ee beesha gaal jecel ugaas xuseen ugaas cabdullaahi ayaa ka mid ah dadka kulankaasi kelimaadka ka jeediyey had iskale alxamdulilah waxaan maanta halkan galabta u dhignay isu soo baxaan isugu nimid inaan muujino farxaddeenna iyo garab istaageenna aan u hayno walaalaheenna Falastiin ee Yuhuudda wax badan ay ku xadgudubtay wax badan gumaad ay u geysatay laakiin la gaaray waqtigii argoosiga iyo waqtigii maaragtay la xisaabtami lahaa walaalaheenna waxaan leenahay haddii aynu nahay qabaailka Soomaaliyeed ee ku nool Sharqi Afriqiya farxaddiinu waa farxaddeenna guushiina waa guusheenna insha Allahu ta'ala waxaan joognaa Soomaaliya indhahaynana waxay hayaan aqsa insha Allah raxmaan mar aan fogeyn biidnillaahi alwaahid alahad waan idin soo gaari doonaa haddii ay garablaan idin hayso haddii baaragtay duwaaqadii carabta idin dulmiyeen annaga oo ah xor oo ilaahay tabaaraka wa taala aaminsan diintiisana ku dhaqmayno aaminsanna ilaahay tabaaraka wa taala diintiisa gaalada iyo dulmiga ay idinku haysan rabay inaan kubaaragtay idinka dul saarna insha Allah taala ayaan haadir u nahay bidlaahil waahid ilaahad ummada muslimiinta waxaan leeyahay ilaahay ka cabsado walaalaha meesha joogo amaana ayaa idinka saaran mas'uuliyad ayaa idinka saaran hadii ay idinka dalbadaan in loo gargaaro in loo gargaaro dadka muslimiinta waajib ayaa ugu tahay fa alaykum an-nasr qof waliba muslim waxa leeyahay marka insha Allah taala yuhuud iyuhuud galgalka amerikaanka aba kaalintiina ka geysta oo nin waliba qof ha kala tashanin dilka yahuuda iyo inaad beegsataan shaqadooda iyo waxyaabaha iyaga maslaxadooda insha Allah taala muslimiinta guud waxaan leeyahay masaajidda ha lagu qanuudo dadka muslimiinta ee reer Gaza ee cunuqabateynta la saaray ee gaal ay isugu tagtay ee dabaqyadii carbeed ay isugu tageen waxaan leenahay ha loo duceeyo manaabiirta ha loogu duceeyo si cala ha loogu duceeyo gabdhaha muslimaadka ha u duceeyaan qof waliba oo iimaan leh oo muslim ah waxaan leeyahay walaalaha maanta waxa aan la gaari karo waa duco walaalaha waxaan leenahay haddii aan idin soo gaari karno wallaahi thumma wallaah lahada idinkama maqnaateen war idin soo gaari laheen buuntii gabagabadii waxa ka dhacayo falastiin waxa ku dhacayo gaza waxaa mas-uul ka amerika insha allah rahmaan maalmaha ka mid ah waa lagu xisaabtami doonaa maraykanka soomaaliya wuu yaqaanaa gaalkoodii hadlay xali ama maalin dhowaad maqlayseen inuu dhahayay haddii yuhuud isku daydo inay dhulka gasho wixii soomaaliya maraykanka ku qabsaday ka qabsan doona biidnillaahi alwaahid ilaahad walaalaha falastiin mar labaad mar saddexaad waxaan leenahay in tamsabskum qarxun faqad masal qoma qarxu midlo ilaahay tabar siduu dhahay aan leenahay hadii dhib idin taabtay dhib waa taabtay garab ii gaashaan insha allah taala muslimiintu way idin yihiin ilaahayna wuu imaaragtay wuu idin kaalmayn doonaa inta ayaan ku soo koobay hada billahi tawfiq gabagabadii nabadoonka beesha xawaadle nabadoon cabdiraxmaan xaaji xiiray isagana wuxuu ka mid ahaa dadkii kelimaadka ka jeediyay isku soo baxa muslimiinta falastiin taageerada loogu muujinayay allahu akbar الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر فلسطين اغوليستو فلسطين هنولاتو فلسطين اغوليستو فلسطين محاتيرادين فلسطين محاتيرادين يهود محاتيرادين حدعدو قالو لما حجبتو ميل جوكتو حجبتو حدي عبد حجبتو قالو حدي مدود حجبتو حتى قالو صومالي حجبتو gaar oo la ajibiyo falastiin guul ala gaasiyo ala asiyo inta kadib ayda waxa leeyahay duufaan aqsa waxa leeyahay waad guuleysateen muslimiinta oo dhamaan heeri ka dulqaadeen mana dhicisoobinaha mana luminaha ilaahay haadi garab galo meeshiina ka sii wada halkaan ka wada anaguna waadi hambalyeenina waadi taniyeenina waadi taageerina waad qabateen ku faraxsanahay islaam ku dhamaad ka farxisan anaga heeriyanaga ama kabkab naga dulqaadeen waa ku faraxsanahay waan idin tahniyeynina si meeshiina ka wada anaguna hadii aan leedmo hoosha ka soo dusi doonaa waa ma anaga lafteena ma nahaysahay wax yar oo barif hadaa helno waxa ka bilaabina Ethiopia ka bilaabina waxa ku xijinayna Kenya yahuud waa joogta yahuud xitaa Soomaaliya waa joogta ayina qabta ku soo bilaabina xaqiina u soo laayneena waadi ka dabay maalina waa rajeenina inaad hoosaan ku kala kacdaan ilaahay ayaa idin jira ilaahay baan la jira alxamdulillaah rabbil aalamiin waxaan soo dhaweynay lambar labaad iyo mar saddexaad guusha aad gaarteen iyo shaqada aad qabateen islaam koodhamaad aad u soo hoyseen muslim koodhamaad u soo hoyseen meel jooga waxaan leenahay waxaan idin tuwaa shahaado jihadada allah ka aqbalo waxaan noolna ciise allah ku noolaysiyo waxa idin dhimana ilaahay idin dhameystiro anagana way soo doojoonaa dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhowr xawaareysyada muxsin ayaa igala qayb galay kan mudlamadiinta aan ugu kulmi doono waxaan idin kaga tagaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.